Detroit. Oh, es ist genau 1.30 Uhr. Ihr hört den Sound von Frankie Tunes. Ab sofort sind wir wieder live hier auf dem Main Floor. Zu Hause sind. Wie ist die Stimmung hier? Lasst uns hören! Wie laut ist das Tiki Palace, wenn wir ausrasten? wenn ich den Arm hebe. Alle schreien so laut es geht. Aufgepasst! Spotify Track Store, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Seid ihr schon müde oder kann ich noch mal die Hände sehen? Kiki Palace, wie laut könnt ihr feiern? Thank you. kanalen i balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel, men det andra skrev och sa jag är ingen bort. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej som du tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklara, för i mina ögon är hon alltid en bort. Hammar. Jag vill berätta för dig att jag känner en bort som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns inget tänk av mig som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bort. En bort som ingen annan står. Och hon kan kicka utan att den får. Es ist mir viel zu leise! We'll be right back. hoch die Hände. Und ich möchte euch schreien hören, und zwar jetzt! In 10 Minuten ist es soweit, DJ Shock aus Hamburg. Aber vorher will ich alle Hände sehen, alle springen sehen und alle schreien hören. Come on.